A my to Katarzyna Borowiecka, trójka. Kuba Jamrozek, czwórka i dwójka. Krzysztof Grzybowski, Polskie Radio 24 i Radiowa Jedynka. To my wam też dziękujemy. Dziękujemy. To my też dziękujemy. Do usłyszenia. Spektakl muzyczny stulecia Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis trójki. Polskie Radio świętowało swoje stulecie. Wieczorem między innymi przyznano słynne złote mikrofony. Ponad 70 osób ewakuowanych po pożarze bloku w Koszalinie. Nadzór budowlany oceni, czy ludzie będą mogli wrócić do mieszkań. Szef dyplomacji gotowy na spotkanie z prezydentem. Chce rozmawiać o nominacjach dla ambasadorów. Czas na wręczenie honorowego złotego mikrofonu. Polskie Radio koncertowo świętowało stulecie. W Muzeum Historii Polski w Warszawie zakończyło się drugie wyjątkowe widowisko audiowizualne, w którym archiwalne dźwięki przeplatały się z muzyką. W trakcie przyznano złote mikrofony, wyjątkowe nagrody Polskiego Radia. Honorowy przyznano zmarłej niedawno dziennikarce trójki Katarzynie Stoparczyk. Czas na wręczenie honorowego złotego mikrofonu, który w tym roku, myślę, że dla nas wszystkich radiowców, ma szczególne znaczenie. Pawle. Tak, to jest honorowy złoty mikrofon dla Kasi Stoparczyk, którą 2 tygodnie temu pożegnaliśmy, która jest nadal w naszych sercach, która jest nadal częścią Polskiego Radia. Będziemy pamiętać, będziemy pielęgnować pamięć o niej. Jest częścią Polskiego Radia. Honorowy złoty mikrofon wręczył prezes Polskiego Radia Paweł Majcher. Wyróżnienie przyznano także Zofii Sylwin, która na co dzień organizuje trójkowe koncerty. Później mówiła, że w to nie wierzy. To było coś tak dla mnie dalekiego, właśnie kosmicznego, że ja wiedziałam, że to są giganci radia dostają złoty mikrofon i nie, mówi się, że marzenia się spełniają, ale ja nawet o tym w ogóle nie marzyłam. Złoty mikrofon to szczególna nagroda Polskiego Radia, przyznawana mistrzom przez mistrzów za zaangażowanie i wybitne osiągnięcia twórcze. Teraz w serwisie trójki kolejne informacje. 9 osób, w tym dziecko, zostało poszkodowanych w pożarze mieszkania w Koszalinie. Ogień pojawił się na drugim piętrze w budynku przy ulicy Moniuszki. 35 mieszkańców wyszło z bloku przed przyjazdem strażaków, a 40 osób zostało ewakuowanych przez służby. Bartłomiej Góral ze Straży Pożarnej mówi, że trwa dogaszanie pogorzeliska i przeszukiwanie pomieszczenia w poszukiwaniu osób, którym potrzebna jest pomoc. W wyniku pożaru uległo spalenie mieszkanie o powierzchni około 55 m2. Z mieszkania ewakuowali jedną osobę poszkodowaną, która została przekazana do Państwowego Ratownictwa Medycznego, oraz strażacy ewakuowali przy pomocy drabin mechanicznych osoby bezpośrednio z mieszkania znajdującego się nad pożarem. Nie wiadomo, kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Blok sprawdza inspekcja budowlana. Minister spraw zagranicznych jest gotowy do spotkania w pierwszej połowie października z prezydentem Karolem Nawrockim. Radosław Sikorski powiedział w TVP Info, że dyskusja ma dotyczyć obsadzenia placówek dyplomatycznych. Ma co do tego jasne oczekiwania. Moje oczekiwania są takie, aby pan prezydent zgodnie z konstytucją i ustawą złożył podpisy na wnioskach złożonych zgodnie z ustawą. Na linii prezydent MSZ trwa spór odnośnie nominacji ambasadorskich dotyczących niektórych placówek. Karol Nawrocki nie chce zaakceptować m.in. nominacji Bogdana Klicha i Ryszarda Sznepfa, na których zależy szefowi dyplomacji. Chciałbym też usłyszeć jakieś merytoryczne argumenty, bo to, że ktoś ma niewłaściwego przodka, to nie jest wystarczający argument. Ja nie mogę się zgodzić na upartyjnienie z powrotem służby zagranicznej, i oczywiście wymagam przestrzegania ustawy. Prezydent mówił wcześniej, że Bogdan Klich ubliżał prezydentowi Donaldowi Trumpowi, dlatego nie powinien być ambasadorem w USA. Włoska fregata przestanie wkrótce ochraniać międzynarodową flotylę płynącą z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Wojskowi mają odpłynąć, gdy znajdą się w odległości 150 mil morskich od wybrzeża. Wcześniej zaproponują też aktywistom, że mogą ich zabrać. Przedstawiciele flotylli mówią, że nikt nie zamierza się wycofywać. W planach jest sforsowanie blokady Izraela i dostarczenie pomocy do Gazy. Spodziewają się też, że marynarka wojenna Izraela dzisiaj zaatakuje flotylę. Stanom Zjednoczonym grozi niewypłacalność, to tak zwany shutdown, czyli zawieszenie pracy rządu. Jeżeli do tego dojdzie, to tysiące pracowników budżetowych nie będzie mogło wykonywać swoich obowiązków. W nowożytnej historii Stanów Zjednoczonych wielokrotnie dochodziło do shutdownu. Ostatni raz, prawie 7 lat temu, za pierwszej kadencji Donalda Trumpa, trwał wówczas niemal miesiąc. Rządowe fundusze wygasną w ciągu najbliższych godzin. Amerykańskie media podkreślają, że ryzyko niewypłacalności jest bardzo wysokie. Takiego samego zdania jest prezydent Donald Trump. Prawdopodobnie dojdzie do shutdownu, mówił dziennikarzom prezydent i zrzucił całą winę za zaistniałą sytuację na demokratów. Z kolei stanowiący w kongresie mniejszość demokraci domagają się od republikanów ustępstw w postaci zwiększenia nakładów na dopłaty do prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Republikanie zachowują się teraz, jakby byli na wakacjach, komentował brak porozumienia jeden z demokratycznych liderów w kongresie, Hakeem Jeffries. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południu kraju zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady. Bez opadów na północnym wschodzie. Na termometrach od 9 stopni na południowym wschodzie do 15 na północnym zachodzie kraju. Ogłoszenie społeczne. Przygoda, odwaga, las. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół. Dzieci, młodzieży oraz dorosłych, która wychowuje człowieka pełnego radości życia oraz odpowiedzialnego za Polskę. Harcerstwo to wszak braterstwo i działanie w duchu służby oraz gotowości na wyzwania przyszłości. Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl. Już tej jesieni wraca legenda polskiego jazzu, Pink Floyd. Razem z Nene Heroin i Fish Basket ruszają w trasę Monsters of Jazz 2025. W październiku odwiedzą Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Warszawę oraz Katowice. Nie przegap tej wyjątkowej energii na żywo. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 22. H. CH. H. CH. Jacek Kabryno, Marek Kaczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To my, HCH, wydanie jubileuszowe, prawdziwie jubileuszowe. 320. Tak. Przesuń, Jacku, trochę ten złoty mikrofon, bo dobrze, tutaj przeszkadza. Tutaj. I to w jakim dniu dzisiaj mamy audycję? Stulecie radia. Wszystkiego dobrego wszystkim radiowcom. Najlepszego. I tak, i tobie również. I zapraszamy na godzinę, bo to jest specjalna jubileuszowa audycja HCH. Specjalna również z tego względu, że połówkowa. Zaczynamy w środku. Zawsze chciałem zacząć od środka audycję i proszę bardzo. Wcześniej były takie atrakcje, że dzisiaj gramy dla państwa do 23. No i od razu zdradźmy temat. Temat to jest muzyka z Libanu. Normalnie to by była tylko druga godzina, a w pierwszej byłyby nowości, ale to będą nowości, bo to będzie nowa muzyka z Libanu w znacznej mierze, albo też wydawana w ostatnich miesiącach muzyka z Libanu, z Bejrutu przede wszystkim, ale proszę się nie spodziewać bardzo dużo muzyki tradycyjnej. To będzie w znacznej mierze nowoczesna muzyka, improwizowana, muzyka elektroniczna. To będzie właśnie coś, co jest atrakcyjne dla publiczności pod każdą szerokością geograficzną. A zaczynamy od pozycji szczególnej, czyli powrót do przeszłości, koniec lat 60., może początek lat 70. i specjalnie wybrany utwór na dzisiejszą okazję, zatytułowany Seta Seta. Tunge Gert Tahir, De Bitte Brot, Hakat Eir, Kabuit Kopnot, Yert Modetza, Tun Heratzar, Inchu Inchu, Tun Pargatzar, Edzeveca, Kez Vinchev Dun, Եվ հասկցա, թե ով ես տուն, կո անունը, ես իմացա, երբ կո տունը, ես սորվեցա. Սետա սետա, երբ կզտեսա, սետա սետա, շատ ավնեցա, սետա սետա, ես ըլայիք ես պեսա, եյ, եյ, եյ, եյ, եյ, Seta seta, shat choreza, seta seta, mda hokveza, seta seta, yes laik es besa. Ovim seta seta. Nazmi ener, Oxirelis, yes chem uzer, fortun de chris, al paisage, mekom tzke, inzi hamar, yertum re, seta seta, yerkes desa, seta seta, shata vneza, Seta seta, yes, laik es besa. Yeah, yeah, yeah, yeah. Seta seta, shat choreza. Seta seta, meda hofetza. Seta seta, yes, laik es besa. Yeah, yeah, yeah, yeah. Seta seta, shat choreza. Seta seta, meda hofetza. Seta seta, yes, laik es besa. No i bardzo proszę, jak pięknie rozpoczynamy seta na setę, czyli koniec lat 60., początek lat 70. Muzyka z Libanu, dokładnie z miasta, które właściwie jest już częścią Bejrutu, czyli Burj Hamund. I co więcej, idąc dalej i przeszukując historię tego dokładnie artysty, trafiamy do bardzo dużej społeczności ormiańskiej, która zamieszkiwała tę część Bejrutu, i artysta Ara Kedjian był jednym z najważniejszych i najpopularniejszych właśnie pod koniec lat 60. i w latach 70. Później zapomniany, ale dzisiaj przypominany, i to są utwory, które chyba po raz pierwszy od początku lat 70. zostaną opublikowane w połowie listopada dzięki wydawnictwu Habibi Funk, które tropi od lat różne wątki muzyki libańskiej. Zatem tak dzisiaj zaczynamy, jednak od przeszłości, ale jakże pięknej. To był wyjątkowo trop okolicznościowy, ta seta. A teraz już przechodzimy do tego, co nagrywa się obecnie. I właściwie, gdybyśmy mieli nie odnosić się w żaden sposób do tego, co przed nami w programie Trójki i wszystkich rozgłośni Polskiego Radia dzisiaj, no to rozpoczęlibyśmy w ten sposób od nowej muzyki libańskiej. Jasmine Hamdan i Szmali z albumu I Remember, I Forget. To jest płyta, która ukazała się w ciągu ostatniego tygodnia i to jest płyta, która mogłaby się właściwie znaleźć w każdym zestawieniu i w każdej audycji. Ja nawet odnosiłem się do tego, zapowiadając dzisiejsze wydanie HCH w tygodniku muzycznym. Wszędzie znalazłaby swoje miejsce. No proszę, była także w sanatorium w niedzielę przed południem. Widzisz. A zapowiadałeś HCH? Nie. A no właśnie, że będzie libańska muzyka. To jest artystka, która wspólnie z Zeidem Hamdanem tworzy właściwie, chociaż to ostatnio żadnej nowej muzyki nie ma, tego duetu, duet Soap Kills. I to była sensacja końcówki lat 90. i początku XXI wieku, dlatego że to byli jedni z pierwszych artystów z tamtego rejonu świata, którzy próbowali łączyć tradycje, no, tradycyjne nurty muzyki libańskiej. Maanna, to jest poetycki zechel. Charakterystyczną cechą jest są te partie wokalne z melizmatami wokalnymi. To są takie elementy, które w tamtej muzyce wracają, tamtejszej, a tu pojawiły się w otoczeniu, w aranżacjach elektronicznych, w otoczeniu muzyki elektronicznej, tworzonej na grooveboxach, na syntezatorach, w trochę takim trip-hopowym kontekście. No właśnie, to określenie i ten termin był wtedy niezwykle istotny, bo to mówiło się, że to jest taka libańska odpowiedź na trip-hop, ale jednocześnie te orientalne nawiązania, zwłaszcza w partiach wokalnych, powodowały, że jednak przenosiliśmy się do innego świata. Ale oni przenieśli się do naszego, ponieważ przenieśli się do Paryża. To jest ważna historia i wtedy otworzył się muzyczny świat, zupełnie już inny. I Jasmine Hamdan rozpoczęła współpracę chociażby z Mirwaisem, znanym z zespołu Taxi Girl, który także produkował i pisał dla Madonny. W związku z tym trafiła absolutnie na najlepszych ludzi wówczas w Paryżu. Stąd ta kariera ich pofrunęła w różnych kierunkach, zwłaszcza jej. No i cały czas w Paryżu głównie działa Jasmine Hamdan. Tym razem na nowej płycie w towarzystwie Marka Collena. Marc Collin. Nouvelle Vague, tak. Znane piosenki śpiewane od nowa. Chociaż powiem ci, Jacku, że to nie brzmi jak Nouvelle Vague w żadnym razie. Na szczęście. Bo to już jest bardzo taka wytarta estetyka. A tu po prostu Marc Collin pomagał pisać te utwory. Ale chyba produkował też. Produkował tę płytę, tak. Także bardzo dużo pracy takiej studyjnej wykonał również. Oczywiście wspólnie z Jasmine Hamdan, której gwiazda cały czas tutaj błyszczy jednak najjaśniej. No i trafiła do dobrej wytwórni Cram Discs, która penetruje także wszelkie gatunki pochodzące z różnych części świata. Zatem znalazła dobre miejsce i dobre otoczenie. Sięgamy po utwór tytułowy. Tak. I Remember, I Forget. Been so with Zucker. Jasmina Hamdan, I Remember, I Forget. Tytułowy utwór z najnowszej płyty tej libańskiej artystki. Dzisiaj penetrujemy nową muzykę rodem z Libanu, nagrywaną nie tylko w Libanie, ale także w innych częściach świata. W każdym razie chodzi nam o artystów, którzy pokazują coś nowego, intrygującego. I teraz wchodzimy do świata już zupełnie innego. Będzie więcej improwizacji, więcej takich, powiedziałbym, dźwięków nieprzewidywalnych. Tutaj mieliśmy do czynienia z absolutnie doskonałą płytą popową. A, ważne jest to, że artystka przyjeżdża na koncert do Polski. Nie powiedzieliśmy o tym. 14 lutego zagra w Warszawie, zatem proszę się pewnie pospieszyć, bo biletów może zabraknąć. No to teraz grupa, którą bardzo lubimy i jakiś czas temu mam wrażenie, że graliśmy fragmenty, a może nawet cały koncert, który zarejestrowali w Café Otto. Tak, tak, to się zgadza. To są... I graliśmy fragmenty też pierwszej płyty studyjnej. Muzycy improwizujący, zespół składający się z sześciorga muzyków, którzy po prostu improwizują, oczywiście muzyków libańskich, którzy nawiązują i do tradycji free jazzowej, ale także do free rocka i właściwie wszystko mieszają ze sobą razem, łącznie z arabską tradycją. No ale te formy na płycie studyjnej też są dość zwarte mimo wszystko. Pojawiają się partie wokalne, więc to wszystko jest taka rzecz, która jeszcze nie jest, wydaje mi się, kierowana stricte do miłośników muzyki improwizowanej, ale również do nich. To jest muzyka ciekawa, również za sprawą tego, w jakim środowisku powstaje, bo tutaj po raz kolejny, i to jest refren wracający w wypadku opowieści o muzyce z Libanu, czyli twórcy działający na emigracji. Z różnych powodów, w różnych momentach historii Libanu, która do spokojnych nie należała. Wojna domowa, ataki, bombardowania, to jeszcze pamiętamy, to już historia XXI wieku. No ale i wszystko wreszcie... zaczęło się tak naprawdę w połowie lat 70., tak, czyli tak, pierwsza wojna libańska. I wreszcie rewolucja 2019 roku, protesty. No, mnóstwo niepokojów, a formacja Sanam działa w diasporze już nie tej francuskiej, tylko kanadyjskiej z kolei, nagrywając w słynnym studiu Hotel Tutango w Montrealu. I tam powstała ta płyta. Ta płyta nosi tytuł Sametu Sautan. Chociaż dwa utwory zostały zarejestrowane w Paryżu podczas trasy, letniej trasy koncertowej zespołu we Francji w 2020 roku. Dodajmy, że producentem materiału był Radwan Gazi Munech, czyli Jerusalem in My Heart. No a wykonuje to wszystko zespół Sanam na czele Sandy Shamunu. Thank you. Sanam z najnowszej płyty Sametu Sautan, utwór Goblin. To kolejna propozycja z tych najświeższych. 19 września ukazała się ta płyta. No i teraz dochodzimy do pewnego dżentelmena, który będzie pojawiał się w dwóch różnych przedsięwzięciach, jeśli dobrze widzę. Ale to jest, no, muzyk powiedziałbym nieobliczalny. I tutaj, jeśli mówimy o scenie muzyki improwizowanej, czy o łączeniu wschodu z zachodem, no to jest w tym rzeczywiście mistrzem. My sięgaliśmy już jakiś czas temu po nagrania tego zespołu, ale dzisiaj z przyjemnością powracamy. Pratt Orchestra. A tym człowiekiem, o którym mówię, jest przede wszystkim chyba obsługujący elektroniczne instrumenty i syntezatory Raed Yassin. Tak, chociaż on jest bardzo, bardzo wszechstronnym muzykiem. Gra, obsługuje gramofony, posługuje się rzeczywiście biegle elektroniką, samplami również. Bardzo często sięgając też po sample ze starych nagrań libańskich. I grywa na kontrabasie również. No a przede wszystkim stoi na czele dużych zespołów, bo jako jeden z całego kręgu improwizatorów libańskich współpracuje z różnymi muzykami na całym świecie. I uformował, no właściwie to jest bazowo Praet, to jest Praet Orkestra. Nazwa wywodzi się od dwóch imion, dwóch głównych członków tej formacji, czyli Raeda Yassina i Paeda Konsy. Czyli podstawą jest duet tak naprawdę, który tak, się rozrasta przy każdej okazji. Duet, który się nazywa Praet. Tak. Mhm. Natomiast tenże duet rozrasta się właśnie do poziomu orkiestrowego na koncertach i ukazała się właśnie kolejna płyta, to znaczy zapowiedziana została, ukazuje się 24 października, może tak. Nagrana płyta zarejestrowana na koncercie tej formacji w wielkim składzie, kilkunastoosobowym. Koncert miał miejsce w sierpniu 2022 roku, a poza Yasinem, kogo tu nie ma? Alan Bishop na saksofonie i na elektrycznym basie, jest Martin Kuchen, szwedzki saksofonista, jest choćby Mikael Zerang na perkusji. No, jest cała plejada muzyków z różnych stron świata. To nawet nie można powiedzieć, że to jest mariaż Libanu i muzyków europejskich, bo sporo Amerykanów też w składzie. Czyli Pratt Orchestra, pierwszy fragment, a całość 24 października. Pride Orchestra, Gene Dance, nagranie zapowiadające album The Dictionary of Lost Meanings. Na pewno warto na ten album poczekać i warto zwracać uwagę na wszystko, przy czym jest etykietka Pride, bo tam płyt jest już ładnych parę. Ja nie wiem, co mam powiedzieć, bo chciałbym, żeby oni cały czas grali. Wiesz, słucham tego utworu od kilku dni i po prostu jestem zahipnotyzowany. Natomiast mówiliśmy, że to ogromny skład, że to 16 muzyków razem. To co powiedzieć o następnym utworze, w którym także wziął udział Red Yassin i który jest trochę takim mózgiem też operacyjnym tego, skoro w składzie, który za chwilę zabrzmi, liczę, mamy listę 42-osobową. Tak, to jest wyjątkowe przedsięwzięcie, bo dodatkowo jeszcze ta płyta powstawała ponad 4 lata bodaj. Ukazała się w końcu w tym roku, a Odyseja rozpoczęła się w roku 2021, jeszcze w czasie pandemii, kiedy improwizatorzy nie bardzo mogli się spotykać w wielkich składach, więc Raed Yassin nagrał 42 muzyków osobno, po czym każda partia każdego z nich została wytłoczona na płycie i on, miksując te płyty, zgrał całość. Można? Można. Można. No, gdybyśmy Państwo chcieli wymieniać wszystkie nazwiska, to byśmy nie skończyli tej opowieści, ale bardzo różni muzycy są, chociażby Tony Buck czy Jules Reedy. W ogóle no, śmietanka, jeśli chodzi o muzyków berlińskich, którzy w Berlinie mieszkają, ale niekoniecznie pochodzą z Berlina, tylko w Berlinie działają. Zatem świetni muzycy i jednocześnie całość podzielona na części, bo to jest poszczególne utwory, to są części i wszystko brzmi trochę taki jak, nie wiem, muzyka hipnotyczna i gdzieś tam wciągająca od początku do końca. Phantom Orchestra pod wodzą Raeda Yassina. Słuchamy części czwartej. Thank you.